Բարև բոլոր նրանց, ովքեր այս պահին մեզ հետ են։ Ես Լիրա Ղալայանն եմ, իսկ հանրային ռադիոյի եթերում սոցհարթակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Առաջիկա 15 րոպեներին եղեք մեզ հետ, տեղեկացեք սոցիալական ոլորտին առնչվող խնդիրներին։ Ինչու՞ չէ, հետագայում նաև ձեր առաջարկություններով օգնեցեք բացահայտելու փաստեր, որոնք դուրս են մնացել մեր տեսադաշտից։ Մեր եթերում այսօր անդրադառնալու ենք գյուղական բնակավայրերում ծագող սոցիալական խնդիրներին ու նրանց հնարավոր լուծումներին։ Հաղորդմանը մասնակցում են Մարտակերտի շրջանի Վանք գյուղի համայնքի ղեկավարը, երկու բազմազավակ ընտանիքի ծնողներ եւ Արցախի մեծ բարերար Վաղամերիկ Լևոն Հայրապետյանի ավակ դուստրը։ Գաղտնիք չէ, որ վերջին տարիներին Արցախի ողջ տարածքում էական քայլեր են արվել խմելու ջրի խնդրի լուծման ուղղությամբ։ Այդ առումով ողորմման ջրի հիմնախնդրի լուծումը դեռևս լուրջ մարտահրավերների շարքում է։ Ոստի գյուղապետի հետ զրույցի ընթացքում նախքան գյուղի ձեռքբերումներին անդրադառնալը նախ զրուցեցինք հիմնախնդիրների մասին։ Խոսելով գյուղի առաջնահերթ խնդիրներից, Անդրեյ Սարգսյանը մասնավորապես մատնանշեց ողորմման ջրի խնդիրը։ Նոր ցանցը փոփված է գյուղում, շահագործման է ենթարկված նոր ցանցը։ Ուղղ մեջ 2 ժամ ջուր են ստանում, 2-ից 3 տոննա մին ընտանիքը ստանում։ Ինչ է կարծում, եթե ասենք մի փոքր աշխատասիրություն ունենան ժողովուրդը, կարող են նաև այդ ջրով բավարարվել։ Համարանք շրջանում շատ դժվար, ճիշտ է խոսենք, անջախ է ջուրը կհերիքի լողանալու, խմելու, լվացքի համար իրանց։ Ողորմման ջրի խնդիրը այնուամենայնիվ համայնքում արկա է։ Ողորմման պատմական յուղը դերևս սարերը միշտ հավաքած մենաց է գյուղ, պիտի արտիզանի հորեր խպենք, կանխաչենի գետիս պիտի հետի բարձրացնվի։ Հատկապես գյուղական բնակավայրերում վերջին տարիներին ծնվող երեխաների թիվն ինքնին վկայում է, որ ծնելիությունը խթանող պետական քաղաքականությունը ծառայում է իր նպատակին։ Արցախում ծնելիության եւ բազմազավակության խթանման ծրագրի շրջանակներում շարունակվում է 6 եւ ավելի երեխաներ ունեցող ընտանիքների համար առանձնատների կառուցման գործընթացը։ Ինչպես տեղեկացանք Վանքի գյուղապետ Անդրեյ Սարգսյանից, Վանքում եւս հաջողությամբ իրագործվում է բազմազավակության խթանման այդ ծրագիրը։ 4-ից ավելի երեխաներ ունեցող 47 ընտանիք են, 7 ընտանիք ունեն 7 երեխա ունի, եւ աճել է այս 6 տարվա ընթացքում։ Ես շատ ուրախ եմ։ Հենց որ տեսնում եմ ընտանիքի գազմատերի վրա, ասես շատ աճես լսում եմ։ Եվ որ համեմատում եմ շրջանի յուղերին, ամենից ես ուրիշ եմ գովում, բայց ամենից լավը դառնում է յուղը։ Այսօր թե բազմազավակ ընտանիքների համար, թե աշխատատեղերով, դե մամա յուղացիները ճիշտ է, մի քիչ խոգից հեռու են այն յուղը, որ դեպի եղելա արհեստավորներ։ Եկուզ ասենք, մեր կոմբինատը սովետական ժամանակ էլ եղել է հայտամշակական կոմբինատ, որտեղ սովորում էին արհեստավորներ։ Ասենք, կանավատ էին սարքում, պոլուփադ էին սարքում, այդ տաբրետիկ էին սարքում, աթորներ բանի սենց, գնում էին 8-ին աշխատանքի, հետո գալիս էին 6-ին իրենց տուն։ Եվ դա բավարարում էին։ Բայց հիմա ճիշտ է, կոմբինատը էլի աշխատում է քիչ քանակությամբ, 50-ից 60 հոգի են աշխատում, բայց հիմնականում ժողովրդը ընդգրկված են դպրոցում, մանկապարտեզում աշխատում են, հիվանդանոցում, համայնքում, արվեստի դպրոցում, մատենադարանում, եկեղեցում, մի մասը կոմբինատում, զբաղվում են անասնապահությունով, հեղափոխությունով, խոզեն պահում։ Կարողանում են արտահանել, ասենք իրենց արտադրանքը ըստ ձեզ ինչ որ ձևով օգնում եք արտահանեն դրսում վաճառելու նպատակով։ Եթե դիմում են, օգնում ենք։ Այ ինչ խնդիրներով են հիմնականում գյուղացիները դիմում գյուղապետարան, գյուղապետին ինչ խնդիրներով են անհանգստացնում։ Հիմնականը ուրիշի հարկի տակ են ապրում եւ չեն հասցնում, ասենք, թեկուզ մին շնորհություն անեն։ Այսինքն բնակարանի խնդիրը այնուամենայնիվ կա։ Բնակարանի խնդիրը մեկել, ճիշտ ասած, երիտասարդների իմաստը սկսում են հիմա զորացվում են բանակից գալիս են, մեծ գյուղա դե շատ են երիտասարդները, քիչ չեն։ Գալիս են եւ աշխատատիղ հիմնականում չկալի ուզում են սովորեն, որ գնան աշխատելու եւ իրենտան ես տներելի։ Գալիս են ասում են Զանգի Կաշենի հանքը, պայմանավորվի գնանք մի քանի հոգի աշխատեն։ Ընթարացում եք։ Անպայման չկա մեկը, որ ասենք իմ Գրասենյակից, իմ համայնքից մոդիկանա ինձ ցանկացած մին հարցով եւ ինքը այդ հարցը լուծված չի։ Ասեցիք, քանի բնակարան է կառուցվել վերջին տարիներին։ Ես 6 տարվա մեջ կառուցվել է 8 բնակարան։ Զոհված ընտանիքների համար եւ բազմազավակ ընտանիքների համար։ Ես տարի դեկտեմբերի 31-ին երկու հատ բազմազավակ ընտանիքների հազնենք երկու հատ բնակարան պետության կողմից։ Իրենց տնամերձ հողամասնենք տրամադրել և ես տարի պիտի երի սկսեն բազմազավակ ընտանիքների համար կառուցել տներ, կան ընտանիքներ, որ արդեն 2018 թվականին իրենց 6 հատ տնամերձ հողամասնենք տրամադրել։ Երեխաների մայր Տիկին Խալիդային հանդիպեցի Գանձասարի մատենադարանում, որտեղ աշխատում է հավաքարար։ Խալիդան գոհ է պետական աջակցությունից, չնայած առողջական մի շարք խնդիրների հետ կապված ցախող դժվարություններին, բազմազավակ մայրը հպարտությամբ է պատմում զավակների արձանագրած հաջողությունների իր երիտասարդ տատիկ կարգավիճակի մասին։ Ամուսնացավում լավ ընտանիք եմ ընկել, կեսուրս, կեսրանս, շատ հոգատար ընտանիք եմ ընկել, ունեցել եմ 8 երեխա։ Ուտյորոր դասարանում ավարդը ճամանակ ուտամյա էլ դպրոցում, ճիշտ այնց երազանք լել անպատակնել էլ այն ուսում շարնակ եմ, ես լավ սովորով աշագերնում էլ էլ, բայց հավող սրտի հնանգամախներից երմելով հնարավորություն չլել, պախստակ անընքլելի, որ ես կար ամուսում շարնակ եմ, խոսքով ամուսնացալում, 2 տարի 1, 3 տարի 1 տրեխեք եմ ունեցել, 8 երեխա, 5 աղջիկում եմ, 3 տղա։ Չեմ աշխատել ոչ մի տեղ, 2 աղջիկս պետական համալսարան են ավարտել բարձրագույն, 8 երեխան եմ, 8-ն էլ սաղ տաղանդով շնորհքով երեխեք են եղել, լավ սովորող։ Այն ժամանակ Տիկին Բաղրամյանն ա եղել դպրոցի տնօրենը, Միջելևոն Հայրապետյան ուրիշ դպրոցը կառուցել ա, երեխեքս լավ սովորել են, միշտ շնորհքով, ես էլ միշտ օրինակելի ծնող եմ եղել դպրոցում, 2 աղջիկս ավարտեցին, 3-րդ երեխաս տղա երեխա է, մեծ տղաս Լևոն Հայրապետյանի հյուրանոցում աշխատում էր, համ մատուցող, համ դպրոց էր կունում, համ էլ սպորտի թեթև ատլետիկայից, քանի անգամ որ մասնակցել է Ղարաբաղ, առաջ տեղն ապրել։ Իրան նախարարությունը ուղարկեց Երևանում, որ ֆիզիկոթ ինստիտուտ ինքը ընդունվեց, ցավոք մի տարի սովորեց, նրանից հետո չի հասցրել, որ գնաց բանակ եկավ, էլի տան հանգամանքներից ելնելով չկարողացավ շարունակել։ Ամուսինը էլ է աշխատում։ Ամուսինը հիմնական իրան հարես չունի, բայց վարորդը աշխատել, ֆիզիկական աշխատանքներ, կոմբինատը մեր։ Կեսրանս եղել է վաստակավոր կոշկակար, կիսուրս եղել է էլի վաստակավոր բուժքույր, պատվով, հարկանքով, բայց ցավոք կիսուրս բաժան մահացավ, 2003-ին մահացավ, նրանց հետո ես 3 երեխայ ունեցա։ Ես ավս հոգատար մարդա այդ օգնել է, մի կերպ մեր երեխեք եմ պահելիք, նրանց հետո ես 2013-ին աշխատանք եմ ընդունվեցի որպես աշխատակից հյուրանոցում, մեր ատավանքնես հյուրանոցում, առողջական խնդիրներ ունեցա, 3 անգամ իրահատվել եմ Երևանում, որպես բազմազավակ մեր առողջապահության նախարարությունը միջամտել է, մեր նախագահը ֆինանսական օգնություն են ցուցաբերել իրանք, սաղ ինձ աջակցել են, որ ես այդ ծանր վիճակից դուրս գամ։ Հիմի փառք Աստծո, արդեն օդի վրա եմ, ճիշտ է, էլի ծանրը պարզավոր 8 երեխայի ընտանիքը ծանրաբերված կլինի, բայց երեխեքից միշտ օգնել են ինձ, մեր երեխեքից մի աղջիկս Ռուսաստանի Դաշնությունում ամուսնացած, այդ աղջիկս 3 անգամ համարյա թե Երևանում մրցույթների է մասնակցել, այդ ժամանակ Լևոն Հայրապետյանն էլ մարդիկ են ուղարկել մեր տուն, էլի ինտերվյու են վերցրել երեխան, որ ինքը հովանավորում է, երեխան հասել այնտեղ, ոսկե մեդալ ստացել ինքը մի անգամ սանդաուշուկ սպորտաձևից, 2 անգամ էլ դպրոցից են իրան տարել, էլի թեթև ատլետիկայից ազգային ժողովի գավաթնա բերել, բժշկական քոլեջում ընդունվեց, տենց էլ ամուսնացավ, 2-րդ տղա ծառայում է, աստղաջողությամբ հոլիսին բրծնի ծառայից ուտում կգա։ 8 երեխա եք ունեցել, վաղ մանկության հասակում ամուսնացել եք, բայց կարողացել եք այդպիսի թարմությամբ մնալ երիտասարդ նախանձելի կարգավիճակում, ըստ ձեզ ի՞նչն է ձեր հաջողության գրավականը։ Իմ ձգտումը, ես միշտ աշխատել եմ իմ ուզածին ձգտեմ հասնել դեպի լավը, առաջի հերթին հանուն երեխեքիս։ Շատ փոքր հասակում եք ամուսնացել, բնականաբար 15 տարի, այ ինչպես ստացվեց, ինչպես ընդունեցին այդ հանգամանքը ձեր ծնողները, դուք արդեն 8 երեխաների մայր եք, արդյոք դուք կթողեք, որ ձեր աղջիկը այդքան վաղ հասակում ամուսնանա, մի փոքր պատմեք այդ տարիներից, ինչպես ստացվեց ձեր վաղ ամուսնությունը։ Ճիշտ է, հասակով փոքր էի, բայց սիրահարվեցի, նպատակներ շատ է երել, դրա համար միշտ աշխատել եմ, որ ինձ ինչքան երազանքներ պչացել, դրանք պիտի սաղ իմ երեխեքին փոխանցեմ, որ իրանք պիտի իմ երազանքները կենթանացնեն, իրականացնեն, ես իրանցով ապրում եմ։ Պետական նպաստներ ստանում եք պետությունից, ինչ աջակցության ծրագրերից եք օգտվում։ Մեծ աղջիկս ընդունվեց բանասիրական արագրովի բաժնում, պետական համասարանում, ձերջերիս օգտվեցի 25%, 50%, երկրորդ աղջիկա ժամանակ էլ հետ նույն ձևի օգտվեցի, հետոսով, իսկ հետո ժամանակ չէ, չկարողացա հասցնեմ, բայց նենց պետական նպաստներ ստացել եմ, ասենք սոցապահովությունը ինձ աջակցել են, գիտես ասում ա, կամ աղքատությունը մարդն տանում է պարտության դուրը, կամ պարտությունը մարդն աղքատության դուրը տանում, ես դժգոհ չեմ մեր պետությունից, շատ դժվար պահերին ինձ աջակցել են իրանք։ Պահա եղել, որ իմ 6 երեխա միանգամից սա դեղնարդ հիվանդությունը վիրուսու, երեխիքիս սա միանգամից հիվանդացան։ Պետությունը էլի ինչ-որ չափով աջակցել է, գյուղացիները աջակցել են, դժվար պահեր շատ եմ ունեցել, բայց ոչ մի կորուստ Փառք Աստծո չեմ տվել մինչև հիմա, այդ դժվարություններ սա իմ սերին է եղել, կեսրարի ամուսնուս, միասին ենք պայքարը սաղսվել, մեր երեխեքին կարողացել ենք բրդել։ Իսկ երեխաները օգնում են ձեզ, աշխատանքի բաշխում կատարվել է ընտանիքում։ Տունը հիմա կա 3 անչափահաս երեխա, 3 աղջիկս ամուսնացած են հիմա, ունեմ արդեն 6 թոռնիկ, տղաներից փոքրը 16 տարեկան է, 3 օր առաջ ինքը Ուկրաինա է բրցխամարտից երկրորդ տեղնագրավել, ասում են բազմազավակ ընտանիքի երեխաները միշտ աստիճանված են, դա ճիշտ է, ասինքն գյուղում կա արդեն տես մի քանի օրինակելի ընտանիքներ, որ իրենց երեխաները իսկապես աստիճանված են, ցուցորձ ընկեր ունեմ Արամ Հովանեսյան, իրան նույնպես ունի 6 երեխա։ Զրուցեցինք նաև 6 երեխաների հայր 38-ամյա Արամի հետ։ Նրա խոսքով, չնայած իրենք ևս օգտվում են պետական աջակցության ծրագրերից, պետությունն իրենց համար բնակելի առանձնատուն է կառուցել։ Այնուամենայնիվ, մի կերպ են ծայրը ծայրին հասցնում։ Աշխատում գանձարանում բակային ծառայություն, 6 երեխանի ծոմով պահում է։ Գյուղում շատ կա բազմազավակ ընտանիք, շատ կա 4-5 ընտանիք բազմազավակ։ Դուներ են սարքել ուղղելով, դա նա ծրագրում է կարողացել։ Գանձարանում նա միջից կարող աշխատում այդ ճոխտու իր հետ։ Մին 1000 փողատար։ 6 երեխաներին հոգս կարումը քոքակ։ Զորը ծերիցերին հասնում ենք, չարիք ուրիշ գործ չկա։ Անասնապահությամբ զբաղվում չէ։ Անասն չկա։ Գյուղում ապրումը կանասնապահությամբ զբաղվում չէ։ 1000 դոլար է, ես 1000 դոլար աշխատում եմ, ամեն անասն առնում։ Բա որպես բազմազավակ ձեզ այդ ծրագրից օգտվալ չեք, ասենք։ Օգտվում եմ, 3-4 տարերով մի հատ անասն ու տվային է գյուղ վերալա, դե մնացել եմ կանաց։ Երջանիկ պատահականությամբ Վանքում հանդիպեցինք մեծ բարերար Լևոն Հայրապետյանի ավագ դստեր հետ, ով հերթական անգամ Ռուսաստանի Դաշնությունից այցելել էր հայրենի գյուղ։ Բոլորս գիտենք, որ 13-րդ դարում կառուցված Գանձասարի պատմամշակութային համալիր տանող ճանապարհը, որն անցնում է Վանք գյուղի միջով, չափազանց գրավիչ է դարձել հենց Լևոն Հայրապետյանի հայրենանվեր գործնեության շնորհիվ։ Գյուղը շնորհիվ տիպային միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան դպրոցի, հիվանդանոցի, երկու շքեղ հյուրանոցների, դիտարժան այլ օբյեկտների փորձում է առաջ շարժվել բարեկեցիկ կյանք տանող ուղիով։ Մեր անկեղծ զրույցը բարերարի աղջկա հետ ծավալվեց հորկիսատ թողած պլանների շուրջ։ Այսուհետ արդյոք դրանք կյանքի կկոչվեն։ В этот раз у нас 12 марта у папы будет день рождения и юбилей 70 лет. Цель того, что мы хотим организовать. Марти 19-ին հայրիկիս ծննդյան 70-ամյա տարելիցն է։ Տարին հոբելյանական է, ուստի քննարկում ենք այստեղ թե Երևանում հուշերեկու կազմակերպելու հարցը։ Կիսատ գործեր շատ են մնացել, որոնք ցանկություն ունեմ ավարտին հասցնել։ Տեսանելի է երեխաների հաջողությունները հատկապես սպորտի բնագավառում, ուստի պիտի զարգացնել այն, որպեսզի աշխարի բոլոր ծագերում իմանան, որ կա այդպիսի վայր։ Հասկանալի է, որ առանց հայրիկի շատ բան է այս ճանապարհ փլուզվում, որոնք պետք է վերականգնել։ Շատ եմ սիրում լինել Արցախում։ Մանկությանս տարիներին պապիկիս հետ հաճախ էինք լինում գյուղի մեր հին տանը, ինչը ևս նպատակ ունեմ վերականգնելու։ Ստեփանակերտում էլ հայրիկին նվիրված թանգարան ենք ուզում բացել։ Հուսանք այս տարի կվերջանան դատական քաշքշուկները եւ մենք զարկ կտանք աշխատանքներին։ Անհրաժեշտ է վերականգնել եւ հյուրանոցային, եւ զբոսաշրջային բիզնես ծրագրերը։ Ինչ վերաբերում է ռազմական վաճառանի աշխատանքներին, առայժմ ոչինչ ասել չեմ կարող, քանզի այն ինձ համար անհասկանալի ոլորտ է, բայց եթե լինեն համագործակցողներ, իհարկե կգնանք նաև այդ ուղությամբ։ Թանգարանն անշուշտ կյանքի կկոչենք, որպեսզի գալիք սերունդն իմանա, ով է Լևոն Հայրապետյանը եւ ինչ է արել իր հայրենի, գյուղի եւ ընդհանրապես Արցախի համար։ Кто такой был Левон? Что он делал? Как он делал для народа?